अवेला, अवेला मुझे घुमाने के लिए बस में ले जाती है। हम नगर में हर ओर घूमते हैं। अवेला मेरी नानी है, वो मेरी माँ की माँ है। स्पेनिश में अवेला का अर्थ होता है नानी माँ। इस देश में आने से पहले जिस जगह वो पढ़ी थी वहां लोग स्पेनिश भाषा बोलते थे, इसलिए अवेला अधिकतर स्पेनिश ही बोलती है। आज हम पार्क जा रहे हैं, ये पार्क बहुत सुंदर है, अविला ने कहा। मैं जानती हूं कि वह क्या कह रही है। मुझे भी लगता है कि यह पार्क बहुत सुंदर है। कितने पक्षी हैं, अविला बोली। जब पक्षियों के एक झुंड ने हमें घेर लिया, यहाँ बहुत पक्षी हैं। जो रोटी हम लाए थे पक्षी चुप कर खा रहे हैं। अगर पक्षी मुझे पकड़ ले और उठाकर पार्क के ऊपर आकाश में ले जाए तो, अगर मैं उड़ सकती तो, अविला हैरान हो जाती है कि मैं कहाँ चली गई हूँ। पक्षी की तरह मैं नीचे आती और उन्हें पुकारती। तब वो मुझे आकाश में उड़ता हुआ देखती। रोजलबा एक पक्षी, रोजलबा पक्षी है, वह कहती। आओ अविला आओ, मैं कहती। हाँ मैं उड़ना चाहती हूँ, अविला उत्तर देती। वो उड़कर आकाश में आ जाती और उनका स्कर्ट हवा में लहराती। हम सारे नगर के ऊपर उड़ान भरते। देखो, नीचे संकेत करते हुए अविला कहती। पार्क और रास्तों, कुत्तों और लोगों के ऊपर उड़ते हुए मैं नीचे देखती। बस की प्रतीक्षा में खड़े लोगों का हम हाथ हिलाकर अभिवादन करती। सुप्रभात, हम कहती। सुप्रभात, ऊपर हमें देखकर वह कहते हैं। हम कारखानों और रेलगाड़ियों के ऊपर उड़ती और हम सागर के पास उड़ती जाती। सागर के बिल्कुल पास, हम कहती। सागर की लहरों को हम लगभग छूती हुई जाती। अवेला की स्कर्ट पाल बन जाती। पाल नौकाओं के साथ वह रेस लगाती। मुझे विश्वास है कि वह जीत जाती। हम उड़कर वहां चली जाती जहां जहाज जहाज खड़े होते हैं और जिस जगह में अवेला बड़ी हुई थी। वहां से आए फलों का जहाजों से उतारते हुए आए फलों को जहाजों से उतारते हुए मजदूरों को देखती। मैंगोज, बनानास, पपैयास, यह सब स्पेनिश शब्द है। जैसे रोदियो, पैरतियो, गुर्रो भी स्पेनिश है। शायद हमें अविला का कजन क्रेन पर डब्बे लटकाता हुआ दिख जाता। हमने एक बार उनके कजन डेनियल को जहाज पर सामान उतारते चढ़ाते हुए देखा था। बंदरगाह में खड़े जहाजों के आगे हमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाई देता। मुझे अच्छा लगा, अविला कहती। अविला को सच में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है। हम स्टैच्यू के चारों ओर उड़ती और वहां आए पर्यटकों का हाथ हिलाकर अभिवादन करती। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखकर अवेला को उस दिन की याद आती जब इस देश में वो आई थी। चलो हवाई अड्डे की ओर चलते, वह कहती। वो मुझे उस हवाई अड्डे पर ले जाती जहाँ हवाई जहाज उन्हें पहली बार इस देश में लाया था। सावधान, अवेला मुझे कहती। हवाई अड्डे के ऊपर घूमते समय हमें सावधान रहना होगा। फिर हम उड़कर पैब्लो और एलिजा के स्टोर तक जा सकते थे। पैब्लो मेरे चाचा और एलिजा मेरी चाची है। जब हम उड़कर उनके स्टोर के अंदर जाते तो वो आश्चर्यचकित हो जाते, लेकिन वह ठंडा नींबू पानी हमें पीने के लिए देते। उड़ना बहुत मेहनत का काम है। मैं और उड़ना चाहती हूँ, अवेला कहती। वह और उड़ना चाहती है, मैं भी और उड़ना चाहती हूँ। हम उड़कर बादलों के पास जा सकते थे। एक बादल बिल्ली जैसा दिखता है, एक भालू जैसा दिखता है, एक कुर्सी जैसा दिखता है। कुछ देर आराम करें, अवेला कहती। वह कुछ देर आराम करना चाहती है। हम अपनी कुर्सी में बैठकर आराम करते। अवेला मुझे अपनी बाहों में पकड़े रखती। सारा आकाश हमारा घर है, हमारा घर। अब आकाश में उतनी ऊंचाई पर होते जितनी ऊंचाई पर हम आकाश में उतनी ऊंचाई पर होते जितनी ऊंचाई पर हवाई जहाज, बैलून और पक्षी होते हैं, और नगर की ऊंची इमारतों से भी ऊंचे। लेकिन उन इमारतों को देखने के लिए हम वहां भी उड़ कर जाते। हम उस इमारत को ढूंढते जहां मेरे पिता काम करते हैं। हेलो पापा, मैं हाथ हिलाती और कहती, और खिड़कियों के सामने से उड़ते हुए अवेला प्रसन्नता में कलाबाजी करती। देखो, अवेला का ऐसे पुकारते मैं सुनती। देखो, वो मुझे कह रही है। मैं देखती हूँ और हम पार्क में वापस आ गई। झील के किनारे चल रही हूँ। अवेला शायद नाव में सवारी करना चाहती। चलो एक और साहसिक अभियान पर चलते हैं, वह कहती। वह एक अन्य साहसिक अभियान पर जाना चाहती। अवेला की यही बात मुझे बहुत प्यारी लगती है। साहसिक कार्य उन्हें अच्छे लगते हैं। अवेला मेरा हाथ पकड़ लेती है। आओ चलो, वह कहती है। चलो चलते हैं। समाप्त।